وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دا آيات تأييد در دي مخي آيات دا پارا او پا دي آيات كي الله تعالى ذكر كي دليل نقلي إجماعي إجمالي دا انبياء عليه السلام دا جامع دليل دي نقلي دليل دي دا طول انبياء عليه السلام نا دا الله تعالى دا پیغمبران دعوت سو داو وما أرسلنا من قبل كونري لغلي منغا مخكستانا من رسول انحس يو پیغمبر إلا نوح إليه مگر وحي کرده منغا غيت أنه يقنان شان داره نشتر حق دار دا بندگي سوا زمانا حق دار دا بندگي صرف يو الله تعالى دا پعبدون نخاص خاص مال را عبادتو كي الله تعالى تو دغا ويل دي پیغمبران تو وقالو تخذ الرحمن ولدا زجر پا اتخاذ دا ولد باني دا مشرکان الله تعالى تا نسبت كي دا ولد الله تعالی پاغي من رد کيا چې ما سره دا شریک ندي او دو صفاتونه الله تعالی ذکر کړی دي داغي د عجز یو دیو عجزی کون کړي عبادت دي او دوی مدار چې الله تعالی ته محتاج دي نو دیو د الله تعالی سره شریک څنګه کېدل شي وقالو وی دیو اتخذ الرحمن ونیولی د رحمان ذات ولدن اولاد نازولی مخکې وردی بار بار چې مقصد ویل سبحانه پاکره الله تعالی رب العباد مکرمون بلکې دیو خو عباد محتاج بندگان دی پا عبدیت کی معنی دا احتیاج ده نور دیو جن تاسو ته ما معنی ده سوکل عباد محتاج بندگان دی مکرمون عزت او تور کله شه دی ته دین مراد هغه دغه دی معبودان دی چې دیو د الله تعالی سره شریکان کړو عیسی علی السلام عزر علی السلام د الله تعالی اولیا دغه سی ملائک ته الله تعالی نو دا عبادت که اون کری محتاج بندگان دی او مکرمون عزت ورکلی شوی دیو تا نو دیو دا اللہ تعالی سره شریک نشی که دلی لا اسبقون و بالقول نوران دی کی گی دیو دا اللہ تعالی نو بالقول پوینا کی نو دی سمانه دا لا اسبقون و بالقول دا غزی کر کردی دی تفسیر جلالین وی لا یعتون بقولهم الا بعد قوله لا يسبقونه بالقول در مشکلات نه ده خو تاسو ما اسانه د ترجمه وکړه چې بیخی په ان شاء الله تاسو پوه شئ لا يسبقونه وړاندېواله نه کوي دغه نیکان بندگان د الله تعالی د الله تعالی نه بالقول پوینا کی نو د سینې دي چې دیو د الله تعالی نه پوینا کی مخ کی شي نو سمانه ده لا یاتون بقولهم الا بعد قوله الله چې تسوي نو د الله پوینا پس ور پسی شي تفسیر جلالین دا معنا کړی لا یاتون بقولهم إلا بعد قوله ديو چه وي نو آغا وي چه الله يوتوه لا يسبقونه بالقوله نو ديو دا وحي متبع دي مانا دا شورا وهم بأمره يعملون او ديو دا الله تعالى پا حكم من يعمل كي وهم بأمره يعني بطاعته وأوامره امام قرطبي رحمة الله عليه بأمره يعني بطاعته او دغا عباد مكرمون چلي دا الله تعالى تابداري كي فاغي من يعمل كي يعلم الله تعالى خبر دي ما بین ایدیم هغه چې ردیونه مخې ته کم حالات دی او ما خلپ هم کم چې شاته روان دي مخکیم دا آیات دو درې در تیر شو ما بین ایدیم د دنیا حالات باندې الله تعالی پوی دی او ما خلپ هم ورستو چې کم حالات راځي د قیامت حالات الله تعالی پاغي باندې پوی دی د دنیا په حالات باندې الله تعالی پوره پوی دی نو دا وسی د قیامت په حالات باندې الله تعالی پوره پوی دی ولا اشبعونا دا رد شفاعت قهری رد په مشرکانو باندې لا اشبعونا دیو سپارش نشی کوله الا لمن ارتضا مگر صرف هغه چاره پاره چې ارتضا چې غورکړی الله تعالی ارتضا چې غورکړی درې سمانه ارتضا یعنی تان یعنی غورکړی الله تعالی ای یشبع له چې دا غیره پاره سپارش وکړل شي الا من ارتضا الله ای یشبع له که الله تعالی سو غوره کی چې دا غره پاره دې سپارش وکړل شي نو دا غیر پاره سپارش وکړل شي دیو په زور باندې د الله تعالی نه سوک نشي بچ کوله و هم من خشته او دغه عباد مکرمون د الله تعالی د یری د وجنه مشفقون مینه کون کی د الله تعالی سره مشفقون د خشیت او د خوف په منځ کې لک پاره خشته دی خشیت هغه یری ته وای چې سره د تعظیم د مخشی عنه نه وي وهم من خشته دغه نیکان بندگان د الله تعالی من خشته د وجه د یری د الله تعالی نه سره د تعظیم د مخشیان هونه د الله تعالی تعظیم هم کوي په خپل زړه کې او په عقیده کې او یریږي د الله تعالی نه هم نو دغه وجه نه مشفقون مینه کوون کړي د الله تعالی سره رغبت کوون کړي الله تعالی ته مشفقون او دغه سیم بصیرون لیکلی مشفقون اشفاق یره ده او د زړه نرمیدلی نو کلچی انسان دا الله تعالی نو ویریگی او دغسی انسان پخپز لکی دا الله تعالی سره مینه محبت او لویواله پیدا کی نو بیا دا انسان زله نرم شید الله تعالی احکامو تا مشفقون زله نرمیگی او مینه کی دا الله تعالی سره و مې یقول چا چویل منهم ندیونه انی الہ نزا حقدار د بندګی مندونی سیوا د الله تعالی نه پزالی کنه جی نو هغه کس له موږ سزا ورکو الله تعالی وی اغیر به سزا ورکي د کافیرانو مشرکانو به دا خبره کوله د الله تعالی سره چې کوم بزرگان دیو شریکان کړي نو وای دا دیو ته موږ ته دی ویری دی چې موږ عبادت وکي الله تعالی په هغه باندې رد کړي کچا په دی عباد مکرمون کې دا خبره وکړه چې زما عبادت وکي سیوا د الله تعالی نه نو پکذالک نجزیه نو پذالک هغه کس دربار نجزیه سزا ورکومنګا جهنم ماده جهنم کذالک نجزی ظالمین او دا سزا ورکو ټول ظالمانو ته الله تعالی و ټول ظالمانو تم دغه سزا ورکي او لم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا فبطقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون دریم باب دې ردی دینه تر دا تاسو وختم آیات پورې دا چلیږي پدې کې تذکیر دې په دلایل عقلی او سره تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته او زجر ذکر کیږي سلور دیر شمه پنځه دیر شمه آیات کې او بیا زجر ذکر کیږي بشپک دیر شمه آیات کې بیا زجر دې په اوم دیر شمه آیات کې اتم زجر په اته دیر شمه آیات کې تخویف او خروی په نه دیر شمه آیات کې په سلو وختم کې په یو سلو وختم کې تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته په دو سلو وختم کې نه هم زجر دې او دغه سی په لسم زجر په سلور سلو وختم کې تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته پنځه سلو وختم کې په اخر کې د قیامت یې الله تعالی بیانې شپږ سلو وختم مو سلو وختم علم یرو دلیل عقلی په مسله توحید باندې آیات ته وګورئ کې دی چې ځان په پوهه کوي اولم یرو الذین آینه ګوریا کسان کبرو چې کبره کړل ان سماوات او الارض یقینا آسمانونو او ځمکه کانتا و دا دوان رتقن بنو ففتقناهم انو پرانی سلمادی دوان دارا و جعلنا من المائی او پیدا کرده منگ دو بونا کلشین هر شه حیین جونده دو بونا اللہ تلا هر شه جونده پیدا کرده او زمک و آسمان بنو نو اللہ تلا کلاو کللا ریس مانه دا یو قول داره دا پسرینو دا دی آیات مطلب داده دا طول آسمانونا یو جسمو طول آسمانونا یو جسمو نو دا سی ټول ازمکی دا یو جسمو نو الله تبارک تعالی و اسمانونه و ازمکی الله تعالی جوړ کړی په فتقناهما الله تعالی کولاو کړله دا و اسمانونه و ازمکی یو بل سره لګیدلیو نو الله تعالی دا یو بل نه جدا جدا کړله یو مطلب داره دا آیات ان السماوات والارض كانت رتقا دا بندو یعنی دا و اسمانونه یو زیو او دا و ازمکی وی یو زی الله تعالی دیو بل نه جدا کړلې نو وای ته جوړ کړلې مخکې یو زما کا او یو اسمانو ټول دا و اسمانو نه یو اسمانو الله تعالی جدا کړل نو وز مکه ته جوړ کړلې او اسمانو نشول یو مطلب دار دویم قول لم پسرین دار چې ان سماواتی و الارض اسمانو نه زما کې چې ریدا دوانه بنو اسمان بنو د اسمان نه باران نه راوړی دا او زما کې بند او پدې کې بوټی نه راختل شینکی به کینه راختل الله تعالی د اسمان د طرف نه باران دا اوراو دا سه زما کې الله تعالی شنه کړی پای کې بوټی راوخی جوړ ان السماواتی اسمان نه بنو په سوان دی باران نه راوړی دا نو الله تعالی د اسمان د طرف نه اوبره چالو کړلې او دا سه لاندې زما کې نه الله تعالی شینکی او بوټی را کولاو کړل هغه شروع شوړه و جعلنا من الماء كل شيء حي او پیدا کړل د مونږ د وبونه د هر شي ژوند دې سمانه ده یو قول هم په سرین داري چې د من الماء نه مراد چې د عام او بوتي مراد دي هر ژوند سره هر ژوندې مخلوق هغه بوته محتاج دی هغه وبس کی هر ژوندې مخلوق چې هغه بوته محتاج دی هغه وبس کی او داغه په وجه باندې پای داغه په وجه باندې پای ژوندې لري پای باندې دویم قول لم پسرین داره چی منل ما ای مراد درین نطفه ده نو هر جونده شی الله تعالی پیدا کرده ده و جعلنا منل ما ای کل شی نحی الله تعالی پیدا کرده ده هر شی جون الله تعالی چی ور کرده نو منل ما ای اغا ده نطفه نه ده ده نطفه نه پیدا شوه ده دا دلیل اقلی شو پا مسئله توحید بانه اولم یرا لجین اکبرو آینه گوری کافران چیقنن اسمان نوزمکه کانتا او دادوان ردقن بنو ففتقنا هنو پرانی سر منگا غیدوان درا و جعلنا من المای او پیدا کرده منگا دوبوانا کلشین ده هرشی حیین جونده ده هرشی جونده غینا ده افلا منون نایده خلق کیمان نلری و جعلنا فی الارض رواسیا و جول کرده منگ پزمکی که رواسیا کلک کلک غرون الله تلا پیدا کرده رواسیا دنگ دنگ مضبوط مضبوط غرون دی الله تلا ده غرون ولی پیدا کرده ان تمید بهیم دیر پاره چی گڑا وڑا ونو خوزی دازمک بده خلکو واندی دازمک پی ونو خوزی او یاران سویا وزمک گرزی پتاوانی بگرزی نو خپل علاج و کچر دور بانی سر گرزی دی تتر دازمک گرزی دلوی الله تلاوی ما پا دازمک که غرون دیر پاره پیدا کردی ان تمید بهیم لی اللا تمید بهیم دیر پاره چی دازمک ونو خوزی پده واندی و جعلنا فيها فجاجا او جوړی کړی دی مونږه فيها پرزمک کې فجاجا پراخ لاري فجاجا سبلن پراخ لاري الله تعالی پرزمک کې لاري پیدا کړی دی مخ کې بار بار ویل شو لعلهم يهتدون د دې دوه مطلبونه دي لعلهم يهتدون یا مراد د دینه رسیدل لخ خپل مقصد ته لعلهم يهتدون د دې لار په وجه باندې هر یو انسان خپل مقصد ته رسیږي خلک وایي کنه هغه ځای باندې واړه پلانې کړې دی یو کس د بل نه ته پوسی کوی زه پلانی بازار ته ځمه وایي پلانو ګاړو ته لاړ شوی پهغه روډ باندې چې لاړ شوی بیا پلانې علاقه راځي دغسې وایي الله په دې ځمکه کې لارې پیدا کړې دي کولاو کولاو دې لپاره چې خلک په خپلو مقصدونو ته ورسیږي دویم معنا په سرینو ذکر کړی دی یهتدون د دې نه مراد چې هدایت موندل تی مراد دی یعنی هر کله چې دلایل د الله تعالی بیان شي د توحید نو لعلهم یهتدون دې لپاره چې دا خلک هدایت عمومي نو په هغه دلایلو کې یو دلیل داره چې الله تعالی په دې ځمکه کې غرونه پیدا کړی دي او بیا په دې غرونو په شړو بیابانونو کې او په سمو اعمارو کې الله تعالی لارې پیدا کړی دي دې لپاره چې د دلایلو د وجې نه خلک هدایت عمومي لعلهم یهتدون معنا صحیح معنا اصطلاحي د هدایت مراد ده و جعلنا سماء جوړ کړل موږ اسمان در سقف محفوظه چت دې ساتل شوی محفوظه چت چې محفوظ دې ساتل شوی دې محفوظ ساتل شوی درسنه نور دې درې معنی په قران کریم کې بیان شوی دي محفوظ دې یو محفوظ دې دا دره پریوتلونه دره غردیدلونه سورۃ الحج 15 پیتم آیات او سورۃ الفاطر یو سل وختم آیات کې دغه تایید موجود دی محفوظه دا بچ ساتل شوی دی دره غردیدلونه دا اولنې معنی شوله او دا غیر پر تایید سورۃ الحج 15 پیتم او سورۃ الفاطر یو سل وختم آیات دویم معنا او جعلنا سماء وګر جوړ کړی موږ اسمان در سقف محفوظ دا چت دی محفوظه محفوظ ساتل شوی د شیطانانو نه محفوظ ساتل شوی د شیطانانو نه دا غیر پر دلیل سورې صفاتوم نمبر آیت او سورې حجر ولا سمات مخکې بیان شوی دی دا محفوظ ساتل دی الله تعالی د شیطانانو نه او کله چې الا من استرق السمع فاتواه شهاب ثاقب پغې پسې لمبه ورشي او شیطان پغې باندې ویشتل شي درې معنا علما ذکر کړی دا چې دا جعلنا السماء دین مراد اهل السماء تی مراد دی او محفوظه معنا دار چې بچ ساتل شوی دی د کوپر او د شرک او د نور گناهونو نه نو معنا دا شوله جعلنا السماء جوړ کړی دی مونږه پیدا کړی دی مونږه آسمان والا آسمان والا یعنی آسمانونه کې چې څوک دی په دغه چت کې چې څوک دی محفوظه محفوظ او بچ ساتل شوی دی د شرک او د گناهونو نه الله تعالی ساتلی دی و هم عن آیاتها غافلون او دا خلق د الله تعالی دری نخونه عن آیاتها د دې اسمان دری نخونه موریدون اعراض کوون کړي په اسمان کې ډیر دلایل توحید شته نه خې په کې سری نور د سپوږمۍ د استوري دی دا اوسې انقلابات د ورځې او د شپې دی در طول دلار که توحید الله تعالی بانی هو الذی الله تعالی ذات خلق اللیل و النهار داش پگم دلیل عقلی په مسله توحید بانی مخ کی بیان شول مکانیات وس بیانی کی زمانیت مخ کی د زینو خبره وس د زمانی اوس خبره و هو الذی الله تعالی ذات خاص الله تعالی ذات خلق اللیل پیدا کړی د شپې لره او النهار او ورځ لره و شمس او القمر و نور اوس پوګمای کلن فی فلکی اسبهون کلن دا طول فی فلکین دا چاپیره ګرځیدون کې چاپیره ګرځي اسپهون لامبو وهي دا ځمکې الله تعالی نور سپوږمۍ پیدا کړی دي او وشمس و القمر شپا ورز الله تعالی پیدا کړی ده نو په دې شپا ورز کې دا نور سپوږمې چې دې کلن هر یو دین نه پیپل کین چا پیره ګرځیدون کې یس بهون چا پیره ګرځي یس بهون لامبو وهی لامبو وهی څنګه نور سپوږمې او په ورز شپه کې لامبو وهی رسمانه ده تفسیر جلالین ډیره بهترینه معنا کړی ده یو ټکی ده خو ډیر کار پکړل یسیرون بسرعتین کسابح بالمائی یسیرون گردی دا نور اسپوگمی بسرعتین پا جلتی بانی کسابح بالمائی لکه چیو انسان لامبو وحی پا وبو کی نور اسپوگمی اللہ تلاوی پا دی ورد وشپا کی داسی گردی لکه سرنگی چی یو لامبوزن پا وبو کی لامبو وحی یسیرون بسرعتین کسابح بالمائی پشاند لامبوزن مانی پا لامبو کی پا دی وبو کی لامبو وحی دا غی پشاند کی نو تاسو به انشاءالله پوه شوی لوپ نشر مرتب ته وای ښه لوپ نشر غیر مرتب جعلنا اللیل پیدا کړی د مونږ د شپې لره نو والقمر دا القمر به د اللیل سره ولګوي القمر د لیل سره لګي نو پیدا کړی د مونږ شپه والقمر او په دې شپه کې الله تعالی مونږ سپوږمۍ پیدا کړی دا نو خلق النهار الله تعالی پیدا کړی دا ورځ لره وشمس او په ورځ کې انور پیدا کړی دا نو کلن پیپل لیکن دا ټول چیرې چاپیره ګرځي یس بهون لامبو وهي نو دا کلن پیپل لیکن دا الله تعالی شپه پیدا کړی دا پاغې کې الله تعالی سپوږمۍ پیدا کړی دا نو هغه داسې ګرځي لکه لامبوزن چې لامبو وهي په اوبو کې په تیزۍ سره روانې نو دا وسې الله تعالی ورځ پیدا کړی دا نو په ورځ کې الله تعالی نور پیدا کړی دا او نور ګرځي په خپل مدارونو کې لکه څنګه چې لامبوزن لامبو وهي لامبوزن سو وهي لامبو وهي نو اوس معنا دا شوله چې نور سپوږمۍ ګرځي نور سپوږمۍ سړي ګرځي لکه لامبوزن چې په اوبو کې لامبو وهي نو الله تعالی وایي دغه سي دا نور سپوږمۍ نور په ورځ کې او دا سپوږمۍ په شپه کې هم ګرځي دغه سي یسیرون بسرعتین کسابح فی الماء په شان د لامبوزن باندې دا ګرځي و ما جعلنا لبشرین او نری ورکړې مونږ هیڅ یو انسان ته من قبل کې مخکستانه الخل همیشواله الخلد یعنی البقاء فی الدنیا ستانه مخکی هیڅ یو پیغمبرم همیشه لپاره پرې دنیا کې نه پاتیشوي نو افا ایم متا کته مرشی په همول خالدون نور دی وسه همیشه دا جواب دی یو سوال مشرکان ودا خبره کوله وای دا پیغمبر چې تاسو دا وای چې زه پیغمبر یم او زه ته د الله تعالی دین بیانوم بس مړ لګ انتظار وکړ مړ بشي مونږ به اخلاص شو بیا دا مسلې نه بیانای نه الله تعالی او توی ای پیغمبره تسلی ده نبی علیه السلام ته ولی یو خدا تسلی ته درکو چې ګټره دی دنیا نه لاړ شي نو خپکیږه ما زکستانه مخکیم ډیر پیغمبران دنیا ته راغلي ګلیو الله تعالی خو لیکن هغه دنیا نه تلی دی رخصت شوی دی دویمه خبره ده الله تعالی وی دا پیغمبر به دنیا نه لاړ شي نو لري تبو کې سه همیشه ناسي تبو کې ولی سه همیشه ایت دسه خو الله تعالی نور چیرې کافرانو مشرکانو تبا کړی دی کنه ها خو یو خبره ده ای پیغمبره ستا ته پاره یو خوشخبری ده مخکینی انبیاء علیه السلام الله تعالی دنیا نه بولی دی د دنیا نه رخصت شوی دی لیکن دا غی دینونه ختم شوی دی وسره او اید الله تعالی پیغمبره تبه او پات کیږي د دنیا نه زی لیکن ستا دین به تر د قیامت پورې نو د ستر پر خوشخبری ده اف ایم میت نو آی کته مرشی نو په همول خالدون آی ولیدی وسه همیشه کل نفس ذائقه الموت هر سال رون کې شی ذائقه الموت هر سال رون کې شی چې مکلف دی ذائقه الموت سکون کې رمرګ دی مکلف دی یو ټکی مرته وای دوی معنا کل نفس هر سال رون کې شی چې مرګ د فار پیدا دی ذائقه الموت سکون کې رمرګ دی مخکې مرته سوال کړو دغه جواب حور غلمان الله تعالی پیدا کړی دی د مسلمانانو عقیده دارا چې جنت او جهنم پیدا دی پای کې حور غلمان الله تعالی پیدا کړی دی نو کل نفس پای کې هم ساشتره نه غوومري نو جواب مینه ته هر مکلف بنده هغه هم مکلف نه لري کنه دوی معنی هر سال رون کې شی چې مرګ د فار پیدا دی او خود مرګ د فار الله تعالی نه دی پیدا کړی نو دغه سواله ناراضي ونبلوکم بشری او ازمیخ کومنګ به تاسو باندې بشری په سختۍ باندې ول خیر یو پارام باندې پیتنه تن د پاره د امتحان ازمیخ ته باندې الله تعالی کوي کله سختی راولي کله راحت الله تعالی راولي ډیر پاره چې زما دا بنده ما منی او کنه منی پراحت کې خور څوک منی خو چې تکلیف راشي وس الله تعالی ته توجه کې کنه مفسرین وای ونبدوکم بشری کفقر و سقم کله ورونې الله تعالی غریبی راولي نو کله به الله تعالی دی مریض کین نه جوړه وشي مریض بشي بیمار بشي والخير الله تعالی باندې ازمیخ کې د خیر غنن وصحه مال لري دل الله تعالی در کې صحت دل الله تعالی در کې تفسیر جلالین دا ذکر کړی پیتنتن دا کارونه الله تعالی کې د امتحان نه پرواویلی نه ترجعون او مونږ ته راوګر زول شي په نجازی کوم نو الله تعالی بل پوره بدله در کې داږي و ازاره اکل لذین اکبرو ایت تخیدونه که الله زوا پا دیت که الله تعالی زجر دیکر که پا استهزا بر رسول بارنی. نبی علیه السلام بجی کل ده الله تعالی دین بیاناو نو مشرکانو با پا نبی علیه السلام پسی مسخری کولی میشاری بی کولی کنزلی بی کولی بدی ردی بی ویلی نو او دا خبره بی کولا چه ملد دا استاسو دا آلیه و بدی ردی وی استاسو پا حکمت پسی چه لگیا دی ملد دا شیده وست پس پا کبانی بیاداو و ازار آکر لذینا کرچوینی تا درا کسان که بروج که پیران دی ایت تخیدون که دیون ننیسی تا درا الا حدون مگر پتو قصر پا عبارت کی تقدیر ده یقولونا وی دیو پخپل منز که احاد اللذی یذکرو آلیتکم آی دا حق سره ده چه یذکرو آلیتکم بدی بیانی استاسو دالی هاو یذکرو آلیتکم دیده که ذکر نمراد ذکر بالعیب ده یعنی پا عیب سره بیانی دیو جن تفسیر جلالین خمانه کرده یذکرو آلیتکم یعیبوها یعیبو آلیتکم دا هغه سړی د جستاس د الیه او بدره دی وای هغه پارلمان او په جمهوریت او په دیموکراسي پسې چې لګیا دی هغه دا سړی دی نبی رسول الله ته په سپک دغه باندې داسې ویل او هم به ذکر رحماني او حال دا چې دیو د یاداش د رحمان ذات نه هم کافرون هم و هم او حال دا چې دیو به ذکر رحماني د یاداش د رحمان ذات نه چې توحید د الله تعالی دی هم کافرون انکار کوون کړي نو الله تعالی یو خودیو کافر دی د الله تعالی توحید نه مانی او دوی مدار چې داږي سره سره په تاسو پیښړی کې مسخري رپ سروم کیا خلق الانسان من عجل پیدا کړل شو دی انسان د تادی نه خلق الانسان من عجل زجر دی په استعجال العذاب سره او دې کې د عجل نه مراد ده چې د انسان په طبیعت کې الله تعالی عجلت پیدا کړی دی العجلت من الشیطان د بی دینای په کارونه کې یو د خیر کارونه دي نو پس ته به قول خیرات پای کې به خدای ول نه مخکې کیږي خلق الانسان پیدا کړل شو د انسان من عجل د تادی نه یعنی معنی دا شوره چې د انسان په طبیعت کې تادی د خدای شوی ده د بکی خدای شوی ده سوریکم آیاتی زرد خامخا او بخی مزه تاسو ته آیاتی نخې خپلې په پلاته ساجلون نو په تادی سره مغوړی غیل دره آیاتی د دین مراد یو قول مفسرین داره آیاتی نمونی دا عذاب سوریکم آیاتی خامخا زرد زب و اخیم تاست آیاتی اغا نمونی دا عذاب پل یا آیاتی دلائل قدرت پل نو پلا تست آجلون پا تلوار سایتا سمو غاڑی و یقولو نمتا ها دلوادو نبیر اسلام با تدا ویرل عذاب بر مندراشی مکاوی دا خبری وی رای والا کن کلوی و یقولون ویدی متا هذا الوعد کلبی دغه وادر قیامت وادر عذاب ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی یی لو یعلم الذین کفروحین لا یکفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون پدې کې الله تعالی ذکر کوي الزامی جواب اغیتا حاصل جواب داره کدا الله تعالی عذاب په تاسو باندې راشي نو تاسو دغه نه بچ کېدل نه شئ نو بیا په تلوار سره ولې غواړی لو یعلم الذین کچری خبر و هغه کسان چې کوبره کړی دي پسې شی باندې خبر و په تفصیل د دې خبرې باندې حین لا یکپونه په تفصیل د هغه وخت باندې لا یکپونه چې دې باندې شړولې عن وجوههم د خپل مخونو نه النار اور ده اور لره ولا عن ظهورهم نه شاګانو نه ولا هم ينصرون او نو دې سره مدد کېدلې شي کچرته دې په دې حالت باندې پویوي دا لو شرطیه ده کدا په دې حالات وانی په دې تفصيلات وانی پویوې کله چې دیو ته د الله تعالی عذاب راشي د خپل مخ نه بیوان لري د شان نه بیوان لري او څوک چې د الله تعالی سره شریک کړي دي نو هغه بوله امداد ونه کی نو دې ده کې په عبارت کې تقدیر ده لمستعجل العذاب کدیو په تفصيل دې خبره وانی پویدلې نو دیو بیا په تلوار سره عذاب نه غختلې لمستعجل العذاب دا لو شرطیه ده د جزا حذف ده بل تاتیهم بلکی راضی بدیو ترا دا عذاب بغتتن ناسافا پتبهتهم نهران بکی دیو لرا دیو بیا حیران شي په حیران بشي پلا استتیون رد ده نو طاقت بنه لري دغه واپس کول ولا هم ينظرون او نو بیا دیو ته مهلت ورکې درې شي کله چې هم د الله تعالی عذاب راشي نو الله تعالی وایي چې بیا پاغي کی تاخير نه مهلت به کې نه بلکې دیو پاغي باندې توقع لشي غرق بشي پاغي باندې ولقد استهزا برسول من قبلک نبی علیہ السلام ته تسلی ده او زجر په استهزاء د رسولانو باندې چا چی ده الله تعالی پیغمبرانو پسې ټوکی کړی دی هغه الله تعالی تبا کړی دی او اې ده الله تعالی پیغمبره کتا پسې ده ټوکی کوي ته خپکیږه ما مخکینی انبیاء علیه السلام هم چانه دی ماپ کړی نو یوازې خوستا خبره نه ده دا د ټولو پیغمبرانو کار دغه هغه قوم خلاف کړی دی هغه کله قدرېدلې دی الله تعالی په قوم باندې عذاب راوستل الله تعالی دې پیغمبر بدله غستره ولقد استهزاء يقين ان توقي كل شيء من برسولين په ډیرو پیغمبران پسې من قولی که مخکستانه په حق بالذین نوراگیر کل هغه کسانو راگیر که هغه چا در سخیرو چې ټوکی به کولی دی من هم داغینه ما کانو هغه عذاب بهی چې دی په عذاب پسې استاز یون ټوکی کولی کم عذاب پسې چې ټوکی کولی الله تعالی په هغه عذاب پاغي باندې راوست قل ما یکلوکم باللیل و النهار دا اوس دیگر کیږي ذکر کیږي څوک چې زجر هغه چاته چې هغه اعراض کوي د توحید د الله تعالی نه معنی دا شوله چې که د شپې عذاب راشي یا د ورځې عذاب راشي نو تاسو د الله تعالی د عذاب نه بچ کېدلی نه شئ قل ورته وایه پیغمبره من یکلوکم باللیل څوک دی چې ساتنه به وکړي ستاسو حفاظت به وکړي ستاسو باللیل د شپې و نهارې د ورځې من الرحمن د عذاب د رحمن ذات نه من الرحمن من عذاب الرحمن دا عذاب در رحمن ذات نه دوی مانو په سینې ذکر کړی چې دې کې دا مین کله راځي د بدل لپاره نو دې کې مانو دا شي څوک دې چې ساتنه وو کې ستاسو د شپې او د ورځې من الرحمن په بدل د رحمن ذات کې ک الله تعالی ستاسو ساتنه د ورځې او د شپې ونه کې نو د الله تعالی په بدل کې ستاسو څوک ساتنه او کې حفاظت وو کې بل هم بلکی دیو آن ذکر ربیم دی یاداش طرف پل نموریدون مخلاون کلی همیشه را پارا دیو همیشه را پارا دا اللہ تلا دا ذکر ناو دی یاداش نه همیشه را پارا دیو مخلاون کلی اعراض که دا غینا ام لهم آلیهتون دا مخی دا دی آیت ربط دا مخی سرا ربط تفسیر دی دا آیت دا مخی را پارا تفسیر و بیان دی من یک لکم سوک دی چه ساتن بو که حفاظت بو کستاسو ام لهم آلهتون نوستا ما یک لوکم سوک دی ام لهم آلهتون آی دیو دا پارشتر معبودان تم نو هم چی منو بکی دیو دارا تم نو هم چی بچ با او ساتی دیو دا پارا بچ با او ساتی دیو دارا من دونی نا سواز منگ نا چی اللہ تلا دی نبچ که دا عذاب نا نور دیو دا آلهه و دی دا اللہ تلا نبچ کی لا استطیعون نصر ان پس هم طاقت نداری دیو دا امداد دا خپل زان ولا هم من نا یصحبون او نور دیو سر زمونگ دا طرف نمرگرتیا وکل لشی زمونږ طرف نو سره الله تعالی هم مرګرتیا نشي کېدلې او دیو د خپل مینس کې هم د یو بل سره امداد نشي کولای نو تباو شي الله تعالی په عذاب باندې بل متان ها اولای و آباهم په دې آیت کې سبب د استهزاء او د انکار ذکر کړي دا خلک د الله تعالی په کتاب پسې ټوکې ولي کوي او د الله تعالی د پیغمبر نه ولي منکر دي نو دې آیت کې الله تعالی دا غي وجه ذکر کړي بل متان ها اولای بلکې پیدې ورکړي دي بلکه د دنیا پیدې ورکړې مونږه حوالای د خلکو د دنیا دارانو ته و آباهم او د دې مشرانو ته حتی طال علیهم العمر تر دې پورې چې وګد شول پاغي باندې وګد شول پاغي باندې عمرونه داغي بس ډیر وخت تیر شو لس کال او 15 کال او شل کال او 15 کال تیر شي په کوپر او په بيدینه کې او الله تعالی او ته عذاب ورنکي نو دا خیال چې دا ډیر عمر را باندې تیر شو نو زه په حق يم زکه د الله تعالی عذاب را باندې ناراضي الله تعالی تخویب ذکر کوي منکرینو ته افلا يرون ان ايديو نګوري ان ناتي لارو یقین راتل کومګه وطن دیو ته نن قصه من اطرافه کومه غیدر د غاړو د غینه اف هم الغالبون ايديو زور اور کیدل شي ايديو زور اور دی بیا د دې تفصیل مخکې بیان شوی په سوره الرعد یو سل ویختمات کې ذکر شوی دی او دغه سی سوره احقاف و در شمات کې براشي نن قصه من اطرافه ندی سمانا دا نعتی الارض و ننقصها من اطرافی ها مخی مرتبیلیو یو مطلب دا دی داره چه اللہ تعالی مومنان مسلمانان غالب کی او دا کافر مشرکان مرتدین هغه مغلوب کی نو زه فتح شي او د دیو علاقه کم شي او سم مسلمانان شي خلک نو نن قصها من اطرافها اغز مکه د غاړه نه راکم شي څه خلک مسلمانان شي مسلمانان الله تعالی غلبه ورکی نو اغز مکه د دیو نه ونیسی دوی معنا مېر تکړی و نه تل ارض نن قصها من اطرافها مراد ده دینه عذابونه سیلابونه او غیره دي الله تعالی ر دیو پز مکه باندې پلا کو باندې سیلابونه را ولی نو ر دیو اغز مکه کمی کی پستونه باغات د دیو چې کم آمدنی دی اغه الله تعالی ختم کی نو دیو د دینه عبرت نه اخلي اوس که الله تعالی دا وسنه وخت مثلا نس مثال بگویم که دا الله تعالی نه داخله کونه یریږي دا الله تعالی ر کتاب او دا الله تعالی ر پیغمبر خلاف وکي پنځم منټه که الله تعالی غلې وره وره ولا د هر څه به تبا کړي نو ټول ګاړي څومره روان دي د دې شیشې مات شي سرونه د خلکو مات کی دنیا چې بهر څومره ساروی دي هغه به مړ شي دې په دې باندې دا څومره پسل چیرې که پنځم منټه نه درې منټه الله تعالی غلې وکړل د هر څه به تبا کړي دا ځمکې به الله تبا کړي نو الله تعالی وي ته سوچ فکر پدې کې وکړه الله دا کولای شم درې معنا مې ته کړی و نن قصها مینه ترا په ها د ځمکې کمول دا هم دي چې په کومو علاقو کې بی دینه خلک هم دي مؤمنان مسلمانان هم دي نو الله تبارک تعالی ورو په ورو باندې قرار په قرار باندې علما کرام واخلي نو دا ځمکه کم شوله ځکه یو عالم چې مړ شي داسې دی لکه عالم چې مړ شوی دا ډیر لوی تاوان ډیر لوی نقصان او د الله تعالی پیغمبر وای الله تعالی دا علم دا په یو ځای باندې د خلکو نه اخلي ينتزعه من العباد چې عباد نه راوخلي ولكن يقبضه بقبض العلماء الله تعالی علما کرام په حق ورسوي بس هغه وپات شي نو دا سیدل که استاد مکه کوم شوله استاد چې ته بای دی وشوله یو عالم چې دنیا نه زی حق ورس عالم نو دا دنیا ته باقی پرې وانی اپا هم الغالبون نو اکل چې د الله تعالی عذاب راشي په دغه وخت کې دی ضرور کېدلی شي دو ضرور دی په دغه وخت کې نه نه دی ضرور قول تو پیغمبر انما انذرکم بالوحی یقینا زیر درکم تاسو په وحی باندې زیر ته په وحی باندې یاره درکم ولا یسمع او ناوری اسمو کانا الدعاء بننی لره اذا ما ينذرون کله چې هغه تیار ور کېدلی شي پدې کې الله تعالی بل زجر ذکر کوي اے پیغمبر ترې خلکو ته وای چې زه خو ته د الله تعالی کتاب بیانوم انما انذرکم بالوحی د وحی نه مراد قران کریم دی خو لیکن کم خلق چې کانه دي ځانې کون کړي دي یو کانه دي یو چې ځانې کون کړي نو چې کونی هغه اوري چې غوګونه لګر نږدې کې پته ده ته وای هغه به واوري یو هغه ده چې ځانې کون کړي په زور باندې نو الله تعالی وایي چې ځانې په زور باندې کون کړي دي نو که هغه ته تیار ورکې ده الله تعالی کتاب ته بیان نه هغه نه اوري چې ځانې کون کړي ده کنه خلق وای او یو وده ده یو چې ځان وده کی چې وده یې هغه رایخي یو چې ځان وده کی څنګه به ترایخ کی نو دا د مکی مشرکان چې د الله تعالی کتاب ته بیانېږي نن سبا خلکو ته د الله تعالی کتاب بیانېږي خو لیکن ځانې کانه کړی دي نو څنګه واوري هغې ته خو یاره بیا پیدا نه ورکوي کنه انما انذرکم یقینا یاره درکوم تاسو ته بالوحی په قرآن کریم باندې ولا اسمع ثم الدعا او ناوري هغه کانه چې ځانې په زور باندې کون کړی دی الدعا بللې دره اذا ما ینذرون کله چې هغه کله ته یاره ورکېدلی شي کله ته یاره ورکېدلی شي دا الله تعالی کتاب بیانیږي ځان دې کون کا و یاره دا په ما باندې بوج کیږي چې کله ویډیو شروع کی او ویډیو فلم ګوري نو بیا په دریو غنټو کې باغې و نستړې کی وای زه چې کله دغه د الله تعالی کتاب بیانیږي نو په دغه وخت کې سره خوب را لډیر جات راځي بیا چې کله دغه لډوکې یا تاش کین بیا ور پایږي خوب نه وردی دا الله تعالی کتاب بیانیږي خوب در درځي خو لیکن کله چې مرګری دوستان دیره چې بیا ټوله شپه شو ګیرولې شي بیا خدا کولې شي کنه او د الله تعالی کتاب ته چې مال خوب راځي بس دته نشم ټینګېدلې کبل د دنیا څخه خبره واغې ته خه کېناستلې شي که په یو ځای کې خیرات او یا واده وزر توې ما نو اغې بیا خلک زی او هیڅ خپل ټول کارونه ورسره پرېږ دي خو لیکن کله چې د الله تعالی کتاب دی وسغې ته نه دی وزګر نو چانه ته پوسو کې درس دی ووري د کنه یاره نو مو وزګر خدار ته روزگار کې در ته روزگار کې د روزگار خلکو کار زده کاری چې در روزگار او کار دی دی ته وزان روزګارې د الله تعالی کتاب ته وګ دی دی ته وګ دی دی ته چې وګ کینه خو د تباکیږي په دی باندې ولا اسمع ثم الدعاء اذا ما ينذرون کله چې تیار اور کېدل شي ولا ام مستم مفتم من عذاب ربک په دی آیات کې الله تعالی ګرکی تخویب دنیوي او کور سیگی دیو تا نفحتون سٹوکڑا من عذاب ربی کر عذاب در افستانا لیقولون ننو دیوی یا ویلنا های تبایی دمون دارا اینا کنا ظالمین یقینن منگ ظالمانیو کل چیو تا یو کولا دا عذاب رسیگی نو بیاوی های منگ ظالمانیو منگ پزان مانی نوی پویشوی وست با دا اللہ تعالی کتاب تا کینو خلی کی نا چی کل تیاغل ریشی نو بیا دا اللہ تعالی کتاب تا وگ نگ دی ونزعو الموازین القسط لیوم القیامه او کی با دو منگا الموازین تلی القسط دا انصاف والا لیوم القیامه تی پورز قیامت کی لیوم القیامه فی یوم القیامه الموازین جمع ذکر شده تلی دیری دی پا قیامت کی چره تلی دیری دی دا بدو اعمالو تلی زان لدی دا نیکو اعمالو تلی زان لدی نو دا غصی دا هر یو انسان دا اعمالو تلی دی یا تلی زیاتی دی و بعد تلو بانی با اعمال تلی لکی گی اللہ تعالی با غیل شکل ور کی یا اللہ تعالی بغیر دا خلق داوی وی دا خوص جسمی کسیب نره چی دا با او تلی لیش نو دا هوا کم جسمی کسیب دا چی تی تلی دا تبا کم جسمی کسیب دا چی دا تلی لکی گی نولی دا هر شی تلی لکی گی رنا تلی لکی گی گرمی تلی لکی گی یخنی تلی لکی گی او دا انسانان کینو اللہ تعالی خوچ ری اگه دا هر سکو لیش نو بعض تلی با پاگی بانی اعمال تلی لکی گی نو پا بعض تلو بانی با دا اعمال و عمل نامی تلی لکی گی عمل نامی صحیفیو پی تلی لکی گی دا نیک اعمال و زن لکه غزونه دی او دا بد و اعمال و زن لکه غزونه دی او دا یو کاغذ بی کولاو اگه با اللہ تعالی پیو تلی نو دا غصی تاست ماویلی و پسایی حدیث کرا غلی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرمائی قیامت که بایو انسان را وستلی شی لوی غټ پټ سمین سړی وای چاق او سورب یو غټ سړی وای غټ او هغه به وتللی شي لا یزنو عند الله جناح بعوزتین دا الله تعالی پنیز باندې باغا د ماشی د وزرم را وزن بینی د ماشی د وزرم را وزن بینی ولی دا غي عقیده خرابه عمل خرابه په دنیا کې قیامت کې چې رسته تر لیکيږي پدې کې وزن په عقیده پنې کو عمل باندې په سنت طریقې باندې هغه په کې نه نو غټ سړی دی په دنیا کې د درې سلور منه دی ګرځیدل نه شو او دومره غټه خېټه نیولې ده خو لیکینه په قیامت کې چې عقیده برابر نه ده عمل نیک نه ده د الله په نیز باندې به د یو د ماشی د وزرم را وزن مپغی کې نه و نه زول موازین القسط یوم القیامه مسلمانان دې ته سوچو کې چې دغه تلو لپاره موږ څه تیار کړی دي دغه تلې لپاره و نه زول موازین القسط او خو کې ودو که وقت دو منگا الموازین تلی القسط دا انصاف پر علیه من قیامت دا قیامت وارد بانی پا لا تو ظلم و نفسون نو ظلم نشی که دلی پا هیس یو نفس بانی شین هیس قسم ظلم و این کان مثقال حبتی نو کچر تویده دا عمل مثقال حبتی پا مقدار دا دانی دا وری بانی پا مقدار دا دانی دا شرشم بانی اتینا بیها را باولو منگا غیلرا و کفا بنا حاسبین و پورای منگ حساب کون که پا حساب کرا سر بل سر چا تا حاجت نشتره ضرورت نشتره اللہ طلب حسابو کی حدیث که رازی در اللہ تعالی پیغمبر وی چه دغا تلی در میزان دا چه درنیگی پا سوانده کلمتانی خفیفتانی علل لسانی ثقیلتانی پی المیزانی حبیبتانی الرحمنی سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم صحیح حدیث تر بخاری دو مسلم دا دو کلمی دا سی دی چه پا جوابانی اسانی دی ویل اسان دی او ثقیلتانی پی المیزانی پا تل در میزان که دیر جت درنی دی حبیبتانی الرحمنی الله تعالی ته ډیر زیات خوخی دی هغه سری سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم دا کلمه وای تله د میزان بم درنه شید نیکو اعمالو تله بم درنه شي په جواب باندې سپکری وخت په ډیر زیات نه لګي او په تله د میزان دې ته ډکیږي نو دې ته توجه وکړ ولقد اعطینا موسی و هارون الفرقان ضیاء دې آیات نه ذکر کیږي تر دا څلور نوی نمبر آیات ته پورې دا سلورم باب ده او پا ده که دا ولس انبیالی صلات و سلام واقعات الله تعالی بیانی تذکیر ده دا دا پار دا دا حق خلقو چه غاپل لی دا توحید دا اللہ تعالی نه نو دا ولس و انبیالی صلات و سلام ذکر الله تعالی کرده ده پا ده که دا بعضی انبیالی صلات و سلام ذکر اجمالن ده او دا بعض تفسیرن ده بس دا نه طول خلاصه ده او پا دری نوی آیات کی ذکر کیگی زجر ولقد آتینا یقینا ورکړی موږ موسی علیه السلام و هارون علیه السلام ته الفرقان فرقان الفرقان مراد درین تورات دی تورات ته فرقان ولی وی زکه په هغې کې فرق و په منځ د حق او د باطل کې دا الله تعالی په کتاب باندې پرق راځي د حق او د باطل جداواله راځي و زیان او ډیر رڼاوه و ذکر للمتقین او یاداشو د پاره د متقینو نصیحتو و ذکر احکام پاره کی دغه سی واقعیت پاره کی دا پاره کیو دا الله تعالی په ذکر کړی للمتقین مخکې مرتبه لیوه چې دا الله تعالی کتاب خو د ټولو خلکو لپاره خو تخصیص للمحسنین یا متقین چی نو دا د انتفاع د پاره یعنی فائدت متقین او پرهیزګار نه رخلی الفرقان فرق کون که فمن د حق او د باطل کې وزیان رڼا وا و ذکر یاداشو للمتقین د پاره د پیدې د متقینو للمتقین متقین د پیدا غشتو متقین خلق کمری الذين یخشون ربهم هغه کسان چې یریږي د خپل رب نه بالغیب په حالت د نه لیدل کې د الله تعالی نه یریږي الله تعالی لیدل نه دي او د الله تعالی نه یریږي د جهنم نه یریږي او جهنم یې لیدل نه دي یخشون ربهم و هم من الساعه او دی د قیامت نه مشفقون هیبت زده دي د قیامت تباره کی دی هیبت زده دي هیبت زده هیبت دی پکې د مؤمن مسلمان زندگی وسنګ تیریږي دا و پا آر وقت که دا قیامت حیبت بای پده بانده یار بای پده بانده تستما ویل کنه چه کل دا پرون تستما دا پا درس که دا ویل اینا لدینا انکالن و جحیمن و طعامن زاغستی و عذابن علیمه کل چه دا غایتون نازل شوله نو نبی علیه صلی اللہ علیه سلام چه اول وستله پا حدیث دا ابو داود و دا مسند احمد که را غلی دی نبی علیه صلی اللہ علیه سلام یو صحابی بیوش شو غرده نبی علیه صلی اللہ علیه سلام و تویوی دا مرگرم روچت کهی دا روچت کهی حسن بصری رحمت الله علیه روجه و روجه نیولی و اس پل روجه زن تر آیت کهی کنه نو کل چی ماخام روجه ماتی دا کین استا نو اینا لدینا انکالا و جحیمن و طعاما زاغستتین دا و توریات شو و طعاما زاغستتین خوراک ده خلیکین پا مرهی که بدین خلی یعنی کسی رحمت الله علیه وی لا یدخلو ولا یخرجو کله چې هغه خوراک خوړې تلاړ شي نه به تی واپس راوځي نه به دننه نځي داسې خوراک به الله تعالی جهنمیانو له ورکوي نو حسن بصری رحمت الله علیه بېهوش شو وغورځېد کور کې خلکو راوچت که سوال خوراک یې ونک سوال بیا روجه ونیوله په نهر باندې بیا روجه ده سبا چې بیا روجه ماتې ته کېناسته دقه آیاتو ته بیا وریاد شو و طعاما ذا غصتې و عذابا علیما داسې خوراک دی چې نه بیا دنده ځي او نه بهر ته راوځي الله به له داسې خوراک درکړي بیا بیوش شو وغورځید په دریم ورځ باندې بیا روجونی ولا او بیا په دغه چلو شو د حسن بصری رحمت الله علی لور وا او په هغه علاقه کې او په هغه ځای کې په هغه وخت کې کوم نیکان بندگانو د الله تعالی لوی لوی علماي کرام ثابت بنانی او دغه سي نور ډیر پکیو نو په وکالی اغي خواله لاړه د لورې په سي لاړه په تاسو راشي زما بابا دریم ورځ ده او کله چې روجمات د کینی نو دغه آیات وای دغه تور یادیږي به هوشکیگی نو نزدیده چه مرگ تا نزدیده نو نسلورم ورز ده خوراک نکه آقا علماء کرام پسی را وستله او قسم اولور که چه گوره خوراکو که حلاکیگی و سغرکیگی نرسو کو به دی آیات سرده سو کموسا اینا لدینا انکارا و جحیما و طعاما زاغستی و عذابا علیما داسی عذاب داسی عذابون الله تعالی تیر کل و هم من خشیتیه مشفقون دا د د قیامت مبارکی و پزل کې ډیره زیاته یاره راوالی علماء په دې کې ذکر کړی دي یخ شو نه ربهم تاسو ته ماویل خشیت پزل کې یاره راوستل سره د تعظیم نه مخشی عنهونه چې پزل کې یاره راوالی خو چې رچانه یریږي دا غي عظمت دیم پزل کې وي او مشفقون اشفاق وای اصل کې هغه یری ته چې دا غي سره زل نرم شي نو مشفقون دې کوس مړه دا شول د متقیانو صفت داري چې کله هغه د جهنم خبرې واوري نو په زړه کې یاره راشي او دغه په زړه کې دغه یارې د وجنه بیا نرمي راشي نرمي راشي زړه یې نرم شي چې زړه دې نرم شو د الله تعالی په کتاب باندې د قیامت مبارکي نو پوهې دا چې زه کامیاب شوم زما زړه چیرې دا پاک دی او که دغه نه وه نو زړه دې بیا پاک نه دی بیا تبا کیږي اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون الله تعالی دغه قیامت بالکل ډیر رانیزدې دی خلکو ته لیکن خلک ته غافل دي نو تاسو ته مویل کنه صحابي د نبی سم خواته ناسو او پاسید په لار باندې ورته دې بل صحابي ته आवाज کوي د نبی سم خواله ورغله وي سنوې خبره بخونه ورغلی وې دا آیاتونه نازل شوی دي هغه دیوال جوړو د کور دیواله جوړو لګیره دیوال جوړي دا غینه راکوس شوی الله تعالی چې قیامت راغی او تاسو غافل نو چې خصه یو تیارې وکم کنه اوس په دې دیوال باندې مختلف 15 ورځې لګي نو که اوس پرې څلور 15 ورځې کرا شي دا بیا سل کوم بس هغه دیوالې په غزې باندې پرېښوده او ورغې چې دی الله تعالی ته متوجه شو. وهم من الساعت مشفقون خوف زده هیبت زده دي. و هذا ذکرون او دا قرآن کریم یاداش دی مبارکند برکتونو کتاب دی انزل الله موږ نازل کړی دی. ای دا قیامت مبارکی حال احوال به رسنه معلومو. قرآن وګوره او ذکرون دا یاداش دی در ته الله در یادی دی الله پیغمبر ته در یادی قیامت ته در یادی مبارکون کدا وی چې ما په کور کې برکتونه راشي په سینې کې برکتونه راشي په مال او اولاد کې مې الله تعالی برکت واچي. هاذا بس دا کتاب دی کنه دا راوخله او الله تعالی وی انزلناه ګورې ما نازل کړی دی بل چم نره نو دا الله تعالی تر طرف نه خط راغلی دی. افا انتم له منکرین نو آیتا سدا ناشنا غنی خلک ناشنا غنی کنه چې دا وی دې ته اوس دا الله تعالی کتاب دی دې ته دومره ناشته او دا خو ډیر دی تعجبه خبرې دی پرې کې ولقد اتینا ابراهیم رشته اول واقع ذکر کیږي دا درې واقع اصل کې دلیل نقلی د ابراهیم علی السلام او پدې کې تذکیر دی لپاره د غافلینو او بیان د مجاهدی د ابراهیم علی السلام په مقابله د مشرکانو کې دا کار وکړه د ابراهیم علی السلام حقيقي بچی را ځنه جوړ کړه پاسه بوتان مات کا پاسه چلول باندې کیږي ولقد اتینا ابراهیم یقینا ورکړې مونږ ابراهیم علی السلام ترشته او پوی د دین د الله تعالی رشد هو پوی د دین رشد نو مراد پوی د دین ده دغه لیکلې دي دا من قبل مخکره دینه من قبل تفسیر جلالین او نور مفسرینو ذکر کړی دي من قبل یعنی قبل البلوغ مخکره بلوغ نو الله تعالی پوی د دین ورکړې وا او کنا به عالمین او مونږ دغه په حال باندې خو پوی لرون کیو الله د ابراهیم علیه السلام په حال باندې زه خپو یم زه په زیات خپو یم ولی یهود او نصارا خدا غي ډیر غلط تصویر پیش کاو کنه چا ویل دا یهودی دی چا ویل دا نصرانی دی ابراهیم علیه السلام خو تاسو ته ما یو ټکی ویل او ډیر زیات ټکیو هغه ټکی دا د قران کریم کې الله تعالی ویل دی دا یهودیت او نصرانیت خود ابراهیم علیه السلام نو وروستو ایجاد شوی دی نو دا وروستو شی نسبت مخکې د څنګه کوي تاسو وس کده سوی چې دا یهودیت او نصرانیت د ابراهیم علیه السلام نه مخکې وي او داتی ورستو راغله نو بیا د نسبت ته مغیته کوله خو بیا هم سه امکان او عقل لا منله خو څنګه غیته د نسبت کوي ابراهیم علیه السلام مخکې بسونو کار تیر شو د یهودیت او نصرانیت ورستو یاد شوی دی نو څنګه غی یهودی او نصرانی اذ قال لی ابیه وسره دعوت د ابراهیم علیه السلام داسې نر ځوان د ځان نه جوړ ک اذ قال لی ابیه کله چې ول خپل پلار ته وقومی خپل قوم ته ما هذه التماثيل الذي انتم لها عاكفون دا شکلونه دي چې تاسو عبادت کوئ ما هذه التماثيل ما هذا یعنی څه دلیل پرې باندې ایو سلطان بهذا کم دلیل پرې باندې چې دا شکلونه تاسو جوړ کړی دي انتم التي هغه شکلونه انتم لها عاكفون چې تاسو دغه عبادت کوونکې اعتکاف معنی اعتبار و رکلله یو شی ته توجه او لزوم کول خو لیکن په نیت او په اراده د تعظیم دا تاسو چې ردی د تعظیم کوي شکلونه جوړ کړیو تماثیل د ستورو شکلونه د نیکانو بندگانو شکلونه دا جوړ کړیو د غی عبادت وکاو قارون غیل وجدنا آباءنا مونږه مندلی د خپل مشران له ها عابدون چر دی عبادت وکاو نو په عبادت کې تقدیر ده فقط دینا بهم مونږ هم دا غی غلار راټینګ کړله زمنګ پلار نیکو ورور د استور عبادت کوو د پیسه عبادت کوو د سپی عبادت کوو د دې شیونو عبادت زمنګ پلار او نیکم کوو مشرانو مونږ دغه پلار باندې روانینو قالن ابراهیم علیه السلام لقد کنتم انتم یقینا ویتاسوا اباکم سوس مشران پی ذلال مبین په گمراهی ښکارا کی تم گمراه وی هغه مشران دیم گمراه او بيدین وی ټول پاک خبر او تو کس شپ شپ موای پاک خبره که گمراه ایدا بيدینی ده دغه کوپر دی دا اسلام دی تاسو دا کوپر منل بيدینی منل دی قالوا ناغيل اجئتنا بالحق يا ترى ولد مونږ ته حق خبره ام انت من اللاعبين او کته زمون سره ټوګی کې ته صحیح خبره کې چې مونږ بی دینه گمراه یو کنه اسی ګپ لګیو کنه رښتیا خبره کې پاکه خبره او که صحیح خبره او که مونږ ته